kartkę przy zakupie 4 sztuka. Z kuponem Lidl Plus cukier biały kryształ. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. A niech mi tylko redaktor powie chociaż raz, że już niedługo zacznie się ostatni tydzień wakacji, to wyłączę radio. Mam nadzieję, że państwo tak nie reagują, natomiast za siebie nie ręczę. Byle do 19. Czas na najważniejsze informacje w serwisie. Trójki, Romuald Wójcik. Prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia wobec byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Chodzi o ujawnienie tajnych planów obrony kraju. Polska i sojusznicy w NATO muszą zareagować na eksplozję rosyjskiego drona na terytorium Polski, powiedział w Kijowie szef sojuszu. Wypadek w hucie w Dąbrowie Górniczej. Do szpitala trafiły 3 osoby. Przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla partii Prawo i Sprawiedliwość zarzucają śledczy byłemu ministrowi obrony Mariuszowi Błaszczakowi. Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Chodzi o bezprawne zniesienie klauzul ściśle tajne oraz tajne z dokumentów planowania operacyjnego. Zostały one opublikowane bez kontekstu, co wprowadziło odbiorców w błąd, mówi prokurator Alicja Szalongowska. Pan Mariusz Błaszczak ujawnił wyrwane z kontekstu fragmenty planów obrony Rzeczypospolitej Polskiej, które zinterpretował w taki sposób, że ówczesna władza polityczna nie chciała bronić Polski od samego początku, tylko dopiero po zajęciu wschodniej Polski na linii Wisły. Taka interpretacja w żaden sposób nie wynika z analizy całości dokumentów. Prokuratura skierowała także akty oskarżenia wobec byłej zastępczyni przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, obecnie przewodniczącej Agnieszce Glapiak, byłemu dyrektorowi Wojskowego Biura Historycznego, aktualnie szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomirowi Cęckiewiczowi oraz byłemu dyrektorowi Departamentu Strategii i Planowania w Ministerstwie Obrony Piotrowi Z. Polska i sojusznicy z NATO muszą zareagować na eksplozję rosyjskiego drona na terytorium Polski, powiedział w Kijowie szef sojuszu. Mark Rutte podkreślił, że NATO ściśle koordynuje reakcję na incydent z władzami naszego kraju. MSZ wystosował notę protestacyjną do ambasady Federacji Rosyjskiej. Zdaniem byłego ambasadora w Ukrainie, Jana Piekło, Polska powinna przykładowo wezwać swojego ambasadora w Moskwie na konsultacje, co de facto oznaczałoby zakończenie jego pracy w tej placówce. To jest symboliczne, to jest jakiś znak. To wcale nie przeszkadza w kontaktach i w utrzymaniu jakichś kanałów dyplomatycznych. A poza tym przecież my jesteśmy członkami Unii Europejskiej, NATO, polskie interesy. Może również reprezentować ambasador w Moskwie kraju zaprzyjaźnionego z nami. Jan Piekło dodał, że na szczeblu dyplomatycznym konsekwencje powinna ponieść Białoruś, ponieważ w ocenie prokuratury to stamtąd przyleciał wojskowy dron. Wypadek w hucie w Dąbrowie Górniczej. W walcowni doszło do wyrzutu pary, jak mówi rzeczniczka zakładu Sylwia Winiarek-Erdogan. 3 osoby trafiły do szpitala. Prace te prowadziło 3 pracowników. Jeden z nich doznał poparzeń twarzy i śmigłowcem LPR-u został odwieziony do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Dwaj pozostali pracownicy nie odnieśli widocznych obrażeń, ale zostali przewiezieni karetką do szpitala w Dąbrowie Górniczej, gdzie medycy sprawdzą ich stan zdrowia. Okoliczności wypadku bada policja i prokuratura. Droższy prąd i zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego. Takie według ministra energii Miłosza Motyki będą skutki prezydenckiego weta. Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała ułatwić budowę farm wiatrowych i przedłużyć czas niższych opłat za prąd. Alternatywą, przed jaką postawił nie tylko system elektroenergetyczny, ale też Polki i Polaków pan prezydent, to import surowców kopalnych, to uzależnienie nadal od tych surowców. Ceny na rynkach, ceny w innych państwach wskazują jednoznacznie, że tam, gdzie mamy miks oparty także o odnawialne źródła energii, te ceny są po prostu niższe. Rządowy projekt ustawy przewidywał m.in. zmniejszenie minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych z obecnych 700 do 500 metrów. Miłosz Motyka dodał, że rząd przygotowuje rozwiązania, które powstrzymają podwyżki cen prądu. Bez tego ceny energii wzrosną od października. Ciężarówkę z odpadami ze Słowacji zatrzymano w rejonie Cieszyna. Jak mówi Klaudia Wieszkucka z Izby Administracji Skarbowej, transport wzbudził podejrzenie funkcjonariuszy. Według dokumentacji pojazd miał przewozić odpady szklane. Szkło znajdujące się na naczepie było zanieczyszczone innymi odpadami. Mundurowi Śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej zwrócili się z wnioskiem o przeprowadzenie oceny towaru do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który stwierdził, że przewożony ładunek to odpady szklane pochodzenia komunalnego. Do Polski nie można wwozić zmieszanych odpadów komunalnych z wyjątkiem zebranych selektywnie i przeznaczonych do recyklingu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słuchacze już rozbudzeni, zachęceni, 22 i 7 trójek, tematy dowolne, a będzie ich trochę dzisiaj, obiecuję. Natomiast teraz skupmy się na sporcie. Adam Malecki. Takim tematem może być piłkarska ekstraklasa. W końcu już czas na szóstą kolejkę. Na jej otwarcie w Radomiu Radomiak podejmie Beniaminka, czyli Termalikę Brukbet Nieciecza, i będzie to pojedynek szóstej drużyny w tabeli z siódmą. Obie ekipy mają tyle samo, 7 punktów. Trener Słoni Marcin Brosz kieruje w stronę rywali słowa uznania. Zespół z Radomia pokazuje, że jest w dobrej dyspozycji, szczególnie na swoim stadionie. Ma wiele indywidualności. Patrząc na ich ostatnie mecze, naprawdę widać, że to nie tylko schematy, ale i to też odpowiednie zbudowanie zespołu przez trenera, jak również i cały sztab szkoleniowy. My się ogromnie cieszymy, że możemy zagrać kolejny mecz w Ekstraklasie. Cały czas robimy postęp. Początek tego meczu o 18:00 wieczorową porą. Ósmy w tabeli Widzew podejmie w Łodzi znajdującą się w strefie spadkowej Pogoń Szczecin. Pierwszy gwizdek o 20:30. Nasz szachowy arcymistrz Jan Krzysztof Duda gra w Sinking Field Cup w ramach Grand Chess Tour, turnieju silnie obsadzonym także przez innych arcymistrzów. Dzisiaj mierzył się z Amerykaninem Leivonem Aronianem, a pojedynek zakończył się remisem, trzecim w dorobku Polaka w St. Louis. Duda zajmuje przedostatnie miejsce w klasyfikacji, prowadzi reprezentant gospodarzy Fabiano Caruana. Pozostajemy za oceanem, gdzie na dniach rozpocznie się wielkoszlemowe tenisowe US Open. Nasi reprezentanci poznali rywali. Iga Świątek zagra z Kolumbijką Emiliano Arango, Magdalena Fręch z Australijką Talią Gibson, a Magdalena z Amerykanką McCourtney Kessler. W turnieju mężczyzn przeciwnikiem Kamila Majchrzaka w pierwszej rundzie będzie Boliwijczyk Hugo Delien. I jeszcze Mistrzostwa Świata Siatkarek, które rozpoczęły się w Tajlandii. Swoje mecze wygrały Argentynki, Francuzki, Belgijki, Holenderki i Brazylijki. W trwających meczach Stany Zjednoczone prowadzą 2-1 ze Słowenią, Tajlandia prowadzi 1-0 z Egiptem, a wielkie faworytki całego turnieju, Włoszki, wygrały w pierwszym secie ze Słowacją. My w pierwszym meczu zagramy z Wietnamem jutro o 15:30. Więcej o tym meczu, a także o naszych siatkarkach około 16:50. Dokładnie tak. Umówimy się, żeby trzymać wspólnie kciuki za siatkarki i pilnować także innych ważnych wydarzeń sportowych. Nie mniej niż prognozy pogody, bo aż kusi, żebym ja to zrobił, ale za chwilę oddam głos osobie zdecydowanie lepiej poinformowanej, że tym wszystkim z naszych kochanych słuchaczy, którym nie podobała się pogoda w ostatnich dniach, którzy narzekali, że cały czas mamy listopad w środku lata, idą upały. Więcej o tym teraz Michał Jędrkowiak, IMGW. Najbliższy weekend będzie dość dynamiczny, ponieważ będzie przemieszczała się przez Polskę Zatoka Niżowa, przejdzie front atmosferyczny i przyniesie nam nieco przelotnych opadów deszczu, a także burze. Burze z intensywnymi opadami deszczu, z silniejszymi porywami wiatru, i te zjawiska burzowe głównie będą występować na północy i na zachodzie kraju, zwłaszcza w sobotę. Dodatkowo ten weekend będzie nieco chłodniejszy niż te ostatnie dni. Temperatura maksymalna w sobotę, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, będzie oscylować od 15 do 20, 21 stopni Celsjusza, więc będzie nieco chłodniej. Nieco przyjmiemy. Dorota Pacocha. Trochę inaczej brzmi Michał Jędrkowiak. Może będzie okazja jeszcze. Bardzo dziękujemy i tak, do tych wysokich temperatur jeszcze się w tej audycji dzisiaj do 19 przyzwyczajmy. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Patrz, to nie mogą być prawdziwe ceny. No, za niskie. Powariowali już. A teraz w RTV Euro AGD jeszcze cenowe tadam! Promocja na wybrane produkty. Lodówka MPM. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1598 zł. Teraz za 1498. Taniej o 100 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ach, pewnie wszyscy, którzy słyszeli o tej wiadomości, tak reagują. Szkoda. Szkoda rzemieślników, szkoda mistrzów, szkoda ludzi, którzy mieli tak cudne podejście do życia i jednocześnie tak ogromny talent. Ten talent nam zostanie. Widziałem wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól, w miękkie babie lato, w kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, bo pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Starsi ludzie w rogach wielkich sal, księgi pięknych myśli pełne, okrył gruby kurz, herbaty smak, kapci miękki czuł, spokój serc. Wiele dni, wiele zaplączę drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Nie spieszymy się dzisiaj nigdzie. Wspominamy Staszka Sojkę, pana Stanisława Sojkę. Jeżeli i słuchacze chcieliby się dołączyć do tych wspomnień, to zapraszamy. 22 i 7 trójek. Będę miał też ja swoją refleksję, czy fragmenty naszej ostatniej rozmowy, kiedy rozmawialiśmy trochę o rzemieśle. I zastanawiałem się, jako młody, słuchający mędrca, kiedy można sobie pozwolić na to, żeby freestylować? Pan Stanisław mówi, wie pan, jak zaśpiewałem 1500 razy sonety Szekspira, to wtedy był dopiero czas na to, żeby sobie pofreestylować, ale wcześniej trzeba zrobić swoją robotę najlepiej, jak się da, krok po kroku. Muszę powiedzieć, że doznałam takiej, można powiedzieć, łaski obecności jego, bo wczoraj spędziliśmy ze sobą nawet godzinę, rozmawialiśmy na tym murku, jak przed wejściem na scenę, w Sopocie jest taki murek, a zazwyczaj nie ma nigdy tak czasu, żeby usiąść i porozmawiać. Rozmawialiśmy o wszystkim, o muzyce, o życiu i to, co powiedział, po prostu, jak teraz myślę sobie o tym, to mam ciarki, bo powiedział mi, że wiesz, Anusie, ja tak naprawdę to może już nie powinienem występować. Mówi, tak siedzę i tak sobie myślę, czy ja powinienem w tym Sopocie grać. Było od niego już takiego rodzaju spełnienie i taki spokój. Mówi, wiesz, Ania, ja to lubię tą moją wieś, ja sobie siedzę. Mówi, wiesz, Ania, ubolewam nad tym, że w Warszawie nie ma ławek. Mówi, ludzie się nie, nawet nie mogą przystanąć, nie mogą porozmawiać ze sobą. Mówi, wiesz, a ja też już mam swoje lata i chciałbym na przykład przystanąć i sobie usiąść i odpocząć. Miałem zaszczyt być z nim na ty i nasze drogi się wielokrotnie krzyżowały, więc mogę powiedzieć też o człowieku, że był to rzeczywiście wspaniały, ciepły, obdarzony ogromnym, przekornym poczuciem humoru człowiek. Piotr Metz, dziennikarz muzyczny Trójki. Wspaniale rozmawiało się z nim o sztuce, o muzyce, ale też o życiu, o trudnościach, o tym, co ważne, a co mniej ważne. Ja myślę, że on sobie wychował w sposób absolutnie wyjątkowy całe pokolenia słuchaczy. I to nie są koniecznie słuchacze, którzy na co dzień interesują się jazzem, poezją. Przez całą swoją karierę Sojka zawsze śpiewał przy pełnej sali. Stasio był wielkim artystą. Był bardzo ciekawym człowiekiem, pełnym empatii, bardzo inteligentnym i takim otwartym. Z każdym chciał porozmawiać chwilę. Zosia Sylwin, producentka koncertów w Trójce. To był taki artysta przy duże A. Nic się nie liczyło, jak już był na scenie. No, nasze studio Agnieszki Osieckiej jest wyjątkowe, bo jest ta bliskość między artystą a słuchaczem. I on lubił u nas występować właśnie przez to, przez tą bliskość. Był bardzo skupiony na pracy, bardzo skupiony na scenie. On kochał swoich słuchaczy, no i po prostu naprawdę chce się płakać. Byliśmy taką grupą, którą wokół siebie jednoczył Jurek Kozak, fenomenalny stroiciel instrumentów niewidomy. Adam Rozlach, dziennikarz muzyczny Polskie Radio. Miał taki dar, że do niego przychodziliśmy właśnie Staszek Sojka, Christian Zimmermann i to nas jakoś tak połączyło, a Staszek miał to do siebie, że był zawsze niezwykle ciepły, niezwykle serdeczny i zawsze chodził z gitarą i zawsze tam do Jurka Kozaka przychodził, siadał w fotelu w rogu przy pianinie i śpiewał i grał. Ta jego pasja, ta jego radość bycia z nami i radość tworzenia, radość śpiewania do dzisiaj jest jakimś takim znakiem gdzieś przestworzy, że ktoś taki był wokół nas i ktoś taki nas zarażał tą właśnie pasją, tą miłością do muzyki. Ja go po prostu parę razy spotkałam tutaj na korytarzu trójkowym przed wejściem na antenę albo przed wejściem na koncert. Agnieszka Łukasiewicz, realizatorka dźwięku. Ja go pamiętam jako bardzo miłego, sympatycznego pana. On był bardzo skromny. Nie było nic z nim tak zwanej wielkiej gwiazdy w takim nawet przelotnym kontakcie. Wielkość u niego była w tej prostocie i skromności. Przede wszystkim był zupełnie niesłychanym wokalistą, który od jazzu przeszedł do zupełnie innych rejonów, ale zawsze pozostawał sobą. Jacek Hawryluk, dziennikarz muzyczny Trójki. Był bardzo fajnym facetem, z którym bardzo miło się rozmawiało, który był bardzo otwarty i bardzo chętnie nawiązywał rozmowę na różne tematy, nie tylko muzyczne. Należało tylko zacząć, a później zawsze już jakoś poszło. Ania Rusowicz na samym początku wspominała swojego mistrza Stanisława Sojkę i dzisiaj tych wspomnień u nas sporo. Myślę o pokorze, myślę o empatii, o tych wszystkich emocjach, które z panem Stanisławem razem odeszły. Nie ma już Polski, nie ma jogi, nie ma smutków, nie ma. Nie ma domofonów, nie ma imion, skarpet podniecenia. Nie ma moich psów, umarły, nie ma mamy, dawno nie ma. Nie ma aspiracji, umów, wzruszeń i godności, nie ma. Nie ma dziś ochoty, nie ma ZUS-u, wszystko znika, nie ma. Nie ma polityki, nie ma już Bawiksa, planu nie ma. Nie ma moich dziewczyn, nie ma kory, nie ma whisky sour. Nie ma małych cycków, nie ma chorób, nie ma łez i kamer. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wypili zęby i już nie mam gęby. Nie ma Ameryki, nie ma lajków. Świat jest zero wojen. Ale to jest ściema, wojny są najbardziej w mojej głowie. Nie ma tu istotnych spraw, piw, paw i drogich kaw, przeboje. Bo znikały zantem, nie ma praw, jest tylko paw. Nie ma Eminema, nie ma szkoły, wszystko rozstrojone. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie. We'll be right back. 20 minut po godzinie 4. Słuchacze, ludzie, którzy używają prądu, czyli jakieś 36,5 miliona obywateli, zastanawia się, co to znaczy, że ceny prądu są odmrożone i czy rzeczywiście będzie drożej. Mamy w tej sprawie odpowiedź. Piotr Arak, Wydział Nauk Ekonomicznych UW z nami. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Zanim będziemy odmrażać, to zastanówmy się albo przypomnijmy sobie, dlaczego zostały zamrożone. Mieliśmy kryzys energetyczny. Federacja Rosyjska w 2021 roku zaczęła racjonować energię dochodzącą do Unii Europejskiej. A w 2022 roku mieliśmy pełnoskalową wojnę w Ukrainie, wzrosty cen energii, które odczuł cały świat. My odczuliśmy we wszystkich produktach i usługach, które kupowaliśmy i kupujemy nadal. I podrożała energia. Podrożał gaz, podrożał węgiel, którego potrzebowaliśmy. Wzrosły też koszty certyfikatów emisji CO2, czyli ten podatek węglowy, który płacimy od emisji w sektorach przemysłowych i w elektrociepłowniach dodatkowo. Trzeba było ratować sytuację, mrozimy cenę na poziomie, który wydawał się akceptowalny wtedy i nie za duży, tak? Dokładnie. I to było działanie państwa, które zostało wprowadzone w 2022 roku. No i przez lata tak naprawdę było takie kopanie tej puszki dalej. Kto odmrozi? Kto odmrozi, kto zdecyduje się na tak daleko idący krok. I w połowie tego, w zeszłego roku mieliśmy lekkie odmrożenie, bo tylko część gospodarstw domowych tak naprawdę korzysta z tych niższych taryf energetycznych. No i dzisiaj mamy ewentualną decyzję o tym, że te ceny w czwartym kwartale tego roku mogłyby powrócić do poziomu rynkowego. I teraz pytanie, czy rzeczywiście jest tak, jak mówią jedni, że jak odmrozimy, to te ceny z automatu będą wyższe? Pewnie będziemy musieli rozłożyć tę cenę na czynniki pierwsze, co się na nią składa. No, jest trochę w tym racji, bo po pierwsze, ceny na kontraktach terminowych, czyli tam, gdzie rynek kupuje energię, możemy się tak dokonać takich transakcji, które umożliwiają nam prawdopodobieństwo tego, za jaką cenę będziemy płacić, nie wiem, w perspektywie kilku miesięcy jako duże podmioty, że będziemy mieli pewność co do tej wysokości stawki energetycznej. No i można tak powiedzieć, że już te ceny są niższe niż w tym okresie najgorętszym kryzysu energetycznego. I one są niższe niż te zamrożone, czy nie? No i bywają. Zależy to właśnie od taryfy. Dodatkowo jeszcze wzrosła opłata dystrybucyjna w międzyczasie, czyli te koszty, które ponoszą firmy energetyczne na dostarczanie prądu do naszego gniazdka, związane między innymi, nie wiem, z modernizacją sieci elektroenergetycznej, to na co będziemy musieli wydawać bardzo dużo pieniędzy w kolejnych latach. Może być tak, że rzeczywiście dla dużej części gospodarstw domowych te ceny mogą być wyższe i powodowałoby to na przykład to, że wskaźnik inflacji byłby wyższy. Czyli jeśli dobrze rozumiem, mamy sytuację, w której na tym wolnym rynku, gdzie można kupić sobie prąd, ceny są całkiem okej. Okay. Powiedzmy, że nawet niższe czasami niż te zamrożone. Natomiast koniec końców my płacimy nie tylko za sam prąd, ale także za to, że go ktoś nam dostarczył do domu i tutaj pojawia się ta opłata dystrybucyjna i ona ostatnio wzrosła. Dokładnie. Mamy wyższą stawkę. To są te koszty związane z inwestycjami, których dokonują. Ile to jest mniej więcej? A jeżeli dobrze pamiętam, bo nie chcę tutaj skłamać, to jest ostatnio 1, zaokrąglenie, spokojnie. Znaczy po pierwsze, to my płacimy mniej więcej jakieś 20 kilka eurocentów za kilowatogodzinę dostarczaną nam prądu i to jest podobne do ceny w innych krajach Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, czyli to, ile ma wartość złoty, ile jesteśmy w stanie kupić w Polsce, to te ceny energii są wysokie. My płacimy jednak wtedy, biorąc pod uwagę siłę nabywczą przeciętnego Polaka, jako, no wiem, taki 7., 8. kraj pod względem cen energii dla gospodarstwa domowego. I to już jest dużo. To znaczy, że ta energia dla przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce jest droga, stąd mówi się o tym potrzebach inwestycji. I ta opłata dystrybucyjna ostatnio wzrosła i właśnie chcę sobie znaleźć, to jest około 1,46 zł za kilowatogodzinę, więc jest to dodatkowy koszt, który jest znacznie... Zależnie od tego, ile zużyjemy. I te spółki, też o tym pamiętajmy, mają bardzo wysokie marże w tym momencie. Przez to, że są takimi autonomicznymi monopolistami, jest to taki obszar, w którym rzeczywiście, gdyby regulator chciał wpływać na cenę energii dla przeciętnego gospodarstwa domowego, to mógłby się tymi marżami w jakiś sposób zająć. Z drugiej strony są to też spółki, które muszą kable kłaść. dostarczać ten prąd w poszczególnych miejscach, budować te połączenia na przykład do sieci wiatraków, które mają, są takie zdyslokowane na terytorium Polski. Zatrzymam się przy wiatrakach właśnie, ale nie będę decydował, czy mają stać 700 metrów czy 500 metrów, bo interesuje mnie to, wspomniał pan, siłą rzeczy zaczęło się z drogim prądem, od kiedy Rosja najechała na Ukrainę. Ale po drodze Europa musiała sobie jakoś poradzić, więc się nagle okazało, że w sumie jesteśmy w stanie się jakoś tam ogarnąć. Ten prąd z węgla wydawał mi się zawsze droższy niż ten prąd z powietrza czy z wiatru. To samo, czy z wody na przykład, albo ze słońca. Czy ta zmiana tego miksu, to znaczy, że prądu z węgla jest coraz mniej, nie powinna wpływać na to, żeby ceny były niższe? No niestety musimy ponosić koszty związane z amortyzacją tych wszystkich inwestycji. I no i akurat offshore, czyli budowanie farm wiatrowych na morzu, jest jednym z droższych procesów. No postawienie chociażby samej tej konstrukcji powoduje i dostarczenie prądu, czyli że... zysk, ale w perspektywie czasu. Tak, i to takiej dłuższej. Raczej trzeba będzie płacić za tą energię więcej. Najtańszy sam koszt samego dostarczenia energii jest z elektrowni jądrowych. Tam jest najmniejszy koszt krańcowy. Natomiast na samym początku trzeba zapłacić ogromną sumę za wybudowanie elektrowni jądrowej. Co też planujemy zrobić w Polsce, ale to też są lata czekania i płacenia. Tak, i też jakoś odkłada się w czasie ten proces decyzyjny, co też podnosi niestety koszty, no bo już budujemy, ale po tych nowych cenach za materiały budowlane potrzebne do budowy elektrowni jądrowych. Więc tak naprawdę to, co jest istotne i też to widać w Krajowym Programie Energii i Klimatu, to żeby mieć taki zdywersyfikowany ten miks energetyczny, czyli tam węgiel nadal będzie, to on nigdy nie zniknie nam w pełni. Nawet jeżeli będziemy go częściowo importować albo wydobywać na terenie Polski, będzie dużo gazu. Tak? Tak, będzie dużo gazu, bo gaz jest tani. Jest tańszy dzisiaj w momencie, w którym mamy dostawy z Ameryki czy z Bliskiego Wschodu, albo potencjalnie z Federacji Rosyjskiej, no bo dzisiaj w końcu mamy rokowanie. Jak jakkolwiek bardzo nam się to nie podobało, to oznacza, że sankcje z Federacji Rosyjskiej kiedyś mogą zostać zdjęte. No i mamy odnawialne źródła energii. I wiatraki na lądzie są jednymi z tych tańszych. Pewnie tutaj jakieś regulacje zwiększające budowę większych wiatraków byłyby przyjazne. Na koniec chciałem zapytać, mówimy o domu u Kowalskiego czy Nowaka. Firmy mają tak samo? Te ceny dla nich prądu są wciąż zamrożone, czy już nie? Firmy to już dawno nie mają zamrożonych cen energii. Firmy od zeszłego roku płacą tyle, ile wcześniej. Płacą i płaczą. I ten koszt energii jest rzeczywiście istotny. To też jeden z dużych problemów, który widać w przetwórstwie przemysłowym w tym momencie. Czyli jak mamy obecnie spadki zatrudnienia w ogóle w gospodarce Polski w porównaniu z zeszłym rokiem, trochę zwolnień grupowych, nie mówię, że na masową skalę, to jednym z czynników, który na to wpływa, jest koszt. Koszt prądu. Bardzo dziękuję za to pokazanie nam tej perspektywy. Piotr Arak, Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Dziękuję bardzo. Autopromocja. W 11 wyprawę dookoła świata wyruszyłem starym Ursusem 53-letnim. Włącz trójkę i rób co chcesz. Według mnie tworzenie i odtwarzanie tych starych rzeczy, czy powrót do korzeni, no ma sens. Spotykamy się na zlotach melodiowiczów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. W wieku 32 lat zacząłem uczyć się jeździć konno. Zimą robię różne rzeczy. Koszyczki z papieru na przykład. Włącz trójkę i rób co chcesz. Na stronie Trójki i w serwisie podcasty.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś ser Gouda w plastrach Pilos XXL 17,99 za opakowanie 2 x 500 gramów. Fasolka szparagowa żółta, cena przed obniżką 16,99. Z kuponem Lidl Plus 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. 4 na 10 na 100 plus 1 równa się nieskończoność. Taki jest tytuł koncertu, na którym poznamy nowe utwory napisane przez piątkę kompozytorów na stulecie Polskiego Radia. Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Hanna Kulenty, Wojciech Błażejczyk, Lena Michajłów, Marta Ptaszyńska. Grać będą Neokwartet Kwadrofonik oraz soliści Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją maestro Michała Klauze. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. 14 września, godzina 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz pięciopak batoników Kinder Happy Hippo w różnych smakach, teraz najtaniej. Za jedyne 8 zł przy zakupie dwóch paczek. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł za sztukę. Make a Deals. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert. Potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI Katana. Grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4349 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Żegnamy reklamy. W pół do piątej po południu to jest Zapraszamy do Trójki. W piątek po południu zobaczmy, jak wygląda świat. Romuald Wójcik. Zachodnie gwarancje dla Ukrainy będą miały dwa poziomy, powiedział w Kijowie szef NATO. Pierwszy obejmie porozumienie pokojowe albo zawieszenie broni, drugi wzmocnienie ukraińskiej armii. Mark Rutte dodał, że gwarancje powinny być na takim poziomie, aby Putin, siedząc w Moskwie, nigdy nawet nie pomyślał o ponownym zaatakowaniu Ukrainy. Brytyjski rząd opublikował wspólne oświadczenie 25 państw, także Polski, wzywające Izrael do odstąpienia od planów budowy osiedla na zachodnim brzegu Jordanu, na wschód od Jerozolimy. Uniemożliwiłoby to utworzenie państwa palestyńskiego. Zatwierdzenie planów budowy tego osiedla jest nie do zaakceptowania i stanowi pogwałcenie prawa międzynarodowego, czytamy w komunikacie. Pilotażowy, nomen omen, program odkomarzania miasta z użyciem drona ruszył we Wrocławiu. Miejscy urzędnicy podkreślają, że bezzałogowiec dotrze tam, gdzie dostęp jest utrudniony, czyli do starorzeczy, rozlewisk i gęstych szuwarów. Dzięki temu walka z owadami ma być szybsza i skuteczniejsza. Podobną alternatywą były krasnale, ale są dużo wolniejsze i droższe. Kolejny serwis Trójco 17. Jak się pojawia Marcin Jagiełowicz, zawsze lecą pieniądze. Łapmy, kto może. Cześć Marcin. Dzień dobry, tak, łapmy, póki są, bo rząd przechodzi do podatkowej ofensywy i zapowiada wyższy podatek bankowy, cukrowy czy akcyzę. Oficjalnie po to, żeby dbać o wagę i trzeźwość Polaków oraz o dostępność kredytów. Przypomnijmy, że dopiero co poznaliśmy dane dotyczące stanów finansów publicznych po lipcu, które zdaniem wielu analityków będą oznaczać konieczność nowelizacji ustawy budżetowej i jeszcze bardziej rekordową niż zakładana na dziurę budżetową. Deficyt budżetu państwa po 7 miesiącach wynosi już niemal 160 miliardów złotych. Do tego spadły wpływy z VAT-u i CIT-u. Ministerstwo Finansów chce, żeby CIT dla banków wynosił za 3 lata 23% zamiast obecnych 19%, a w najbliższych dwóch latach miałyby wynosić odpowiednio 30% i 26%. Przypomnijmy, że sektor bankowy jest najbardziej obciążonym podatkowo sektorem ze wszystkich sektorów gospodarki i w najwyższym stopniu ze wszystkich sektorów gospodarki zasila podatkami budżet państwa. Sektor bankowy odpowiada za realizację ponad 50% potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa. Mówi prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. Przypomnijmy, że zysk netto polskiego sektora bankowego w zeszłym roku wyniósł ponad 40 miliardów złotych. Zdaniem wielu ekspertów wyższe podatki dla banków oznaczają wyższe opłaty dla klientów już od przyszłego roku. Po prezydenckim wecie dla ustawy wiatrakowej będziemy ściągać więcej gazu LNG, między innymi ze Stanów Zjednoczonych. Tak uważa ekspert do spraw energii Janusz Pietruszyński. Będziemy musieli uzupełniać moce, właśnie o moce gazowe, więc na pewno będziemy musieli kupić więcej ze Stanów Zjednoczonych. Kupimy również więcej z Kataru, kupimy więcej z Norwegii. A przypomnijmy, tak jak mówimy dziś również, zapraszamy do Trójki. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała ułatwić budowę farm wiatrowych. Były w niej też zaszyte przepisy przedłużające mrożenie cen energii. Te przepisy złożył w Sejmie osobno jako swój projekt ustawy. Na giełdzie WIG20 ponad 4% pod kreską, a ciągnął go w dół oczywiście przede wszystkim banki. A jeżeli chodzi o waluty, to za euro płacimy 4,26, za dolara 3,67, frank kosztuje 4,54, a brytyjski funt 4,92. Jakieś dobre informacje z Centrum Meteo? Pewnie, służę, bardzo proszę. Jutro do 19 stopni, w niedzielę do 19 stopni i generalnie, jakby tak uśrednić nam prognozę pogody, to cała Polska powinna być w niedzielę bardziej w słońcu, a jutro w przelotnym deszczu. Ze słońcem także, ale jednak będzie go mniej. W poniedziałek ciepło, słonecznie 19. Wtorek ciepło, słonecznie 20. Środa ciepło, słonecznie 23. Czwartek ciepło, tak, 25, ale już będzie więcej deszczu, raczej takiego burzowego. Ale później piątek, 26 stopni, też może skończyć się burzą. O weekendzie przyszłym umówmy się, że na razie nie wspominamy, bo nie wygląda na najlepszy. Nie powiedziałem, że to będzie ostatni weekend wakacji, prawda? Ten przyszły, a, wyrwało się. czas zagrać coś, panie Michale, prawda? Możemy, czy nie? Co tam pan przygotował? YouTube? Niech będzie. Dawno niesłyszane YouTube w Trójce. Angel of Harlem w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. Jeżeli, szanowni słuchacze, mają jakiś temat, który im w duszy gra, siedzi, chcą pogadać, wygadać się, wyrzucić coś z siebie, to przyjmę na klatę. Piątek po południu w Trójce. Bardzo się polecamy do 19.22 i 7 trójek. Są tacy, którzy walczą z wiatrakami. Nazywają się Karol Nawrocki. Chodzi o weto pana prezydenta do ustawy, która umożliwia produkcję tańszego prądu z wiatraków, które położone są w odległości 500 metrów od zabudowań. Twierdzi, że wsłuchał się w głos narodu, przynajmniej jego części, a naród nie chce tak blisko swoich domów wielkich i rzekomo hałasujących turbin. Generalnie kłócimy się między 500 metrów a 700 metrów. O te 200 metrów. Józef Niewiarowski postanowił w naszym imieniu, w imieniu narodu, wsłuchać się nie tylko w głos narodu, ale też ekspertów. Tani prąd chce mieć każdy. Wielkie słupy pod domem już niekoniecznie. Spór o rozwój farm wiatrowych w Polsce nie jest do końca sporem o to, jaki mają one wpływ na środowisko i ekonomię. To spór polityczny. To jest błąd, który spowoduje spowolnienie rozwoju gospodarczego w Polsce, spowoduje trudności dla rolników i terenów wiejskich. Twierdzi profesor Zbigniew Karaczun, socjolog z SGGW, członek Koalicji Klimatycznej. Taki nóż wbity polskiemu rolnictwu w plecy, dlatego że gospodarstwa rolne zużywają od 3 do 6 razy więcej energii elektrycznej niż gospodarstwa domowe. domowe w miastach. To nie jest żadna decyzja o tym, który rodzaj energetyki jest lepszy, bezpieczniejszy, tylko to jest czysto polityczna decyzja zrobienia tak naprawdę na złość rządowi. Jednak wątpliwości co do bezpieczeństwa mieszkańców sąsiadujących z wiatrakami da się zauważyć. Wiele ludzi w całej Polsce, wiele gospodarstw rolnych, domowych, wielu społeczników przeciwko tej ustawie protestowało. I prezydent Karol Nawrocki te wątpliwości słyszy. Okej, można powiedzieć, że w innych krajach europejskich to dawno działa, że to jest sytuacja bardzo jednoznaczna. Politolog zajmujący się pseudonaukowością w przekazie politycznym, profesor Kamil Minkner z Uniwersytetu Opolskiego. Tylko proszę pamiętać, i tu znowu wychodzi ten szerszy kontekst, że to jest kwestia też mobilizacji własnego elektoratu, który w różnych cząstkowych aspektach jest na przykład bardziej antyekologiczny, bardziej prowęglowy. To jest wszystko później przeliczane na określone słupki poparcia i tak dalej. Jeśli turbina wiatrowa będzie generowała poziom dźwięku poniżej wartości dopuszczalnych, to w ujęciu zdrowia człowieka nie powinno się nic dziać. O bezpieczeństwie wiatraków, które znajdują się 500 metrów od zabudowań i przeszło ocenę środowiskową, mówi mi współautor raportu Polskiej Akademii Nauk, elektrownie wiatrowe w środowisku człowieka, dr Jacek Szulczyk. Dlatego też mówię, że nie powinno, bo są nieraz przypadki, że ktoś jest zdecydowanie bardziej czuły na emisję hałasu. Nie ma inwestycji bez kosztów. Do tego dochodzą kwestie estetyczne oraz szereg obalonych wprawdzie naukowo twierdzeń, które mimo wszystko mogą budzić niepokój. To normalne. Raz zasiane ziarno niepewności sprawia, że ludzie bardzo często posługują się czymś takim. I to nawet na przykład szczepiący. Jest to szczepie, ale kurde, zawsze tam jednak, wiesz, jest takie coś. Teraz rozważmy alternatywę, bo to wiatr albo elektrociepłownia. Elektrownie wiatrowe i fotowoltaika budowana jest w ich sąsiedztwie. Natomiast rolnika z Małopolski, czy rolnika, który ma swoje gospodarstwo na Kujawach, tak naprawdę nie interesuje to, że mieszkańcy Śląska cierpią z powodu funkcjonowania lokalnych elektrowni, że tam jest degradowane środowisko, tam jest zła jakość powietrza. To oprócz dyskusji ekonomicznej, również dyskusja o prawach mniejszości. To duże koszty środowiskowe i pogorszenie się jakości życia mieszkańców okolice elektrociepłowni versus znikome koszty dla mieszkańców całej Polski. Ale jeśli dojdzie do tego ekonomia i dłuższa perspektywa, ten spór rozstrzyga już nie ideologia, ale matematyka. Nie no, nie da się w Polsce załatwić takich prostych rzeczy bez polityki, więc o tym też nie możemy zapominać. Choć postaramy się. 18 minut przed godziną 17, to jest piątkowe popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Wspominamy mistrza Sojkę, także i nasi słuchacze. 22 i 7 trójek. Raz jeden. Miałem możliwość słuchania na żywo pana Stanisława. Teraz proszę sobie wyobrazić. To jest człowiek, który grywał w filharmoniach, a ja go słuchałem w miejscowości Osiek koło Skurcza. Grał na scenie zbitej z desek. Wojciech Cejrowski zorganizował, tam były tak zwane WC kwadransy i ciemnogrod. I tam zagrał pan Stanisław. I ja, to było dawno temu, ale ja do dzisiaj pamiętam ten koncert. Osiek koło Skurcza. Bardzo dziękujemy. No i naturalnie pojawiają się prośby o konkretne utwory. Chciałam serdecznie podziękować za te okruchy wspomnień o Stanisławie Sojce, który tak niespodziewanie od nas odszedł. Na zawsze pozostanie ze mną piosenka Tolerancja ze względu na głęboki tekst. I gdybyśmy mogli, my słuchacze i państwo, razem jej posłuchać teraz tej audycji. Niech odpoczywa w pokoju wierna słuchaczka Trójki. Bardzo wiernej słuchaczy Trójki dziękujemy. Okruchy wspomnień, pięknie to zabrzmiało. Będzie ich trochę jeszcze, także po godzinie 17. Natomiast piosenka, o której pani wspomina, szanowna słuchaczka wierna Trójki, jasne, u nas na koniec dzisiejszej audycji. There's a space inside my head, she stays. And her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you, so true love can't be blind. Yeah. How can it be blind when I see her? Oh, no, no, no. thought of her can take me away. And for the moment I know I can go. So there, I gotta keep hoping on. Where, but she is, must be wrong. Why, I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be kind. Curtis Harding, to ten miły pan, całkiem nieźle mu poszło. Bardzo za to dziękujemy. Muzycznie u nas do 19 będzie, wierzę, ślicznie. A teraz rozgrzewamy kciuki. Słuchacze pokażą, jak robią rozgrzewkę. Dokładnie tak, jutro się przyda. Nasze siatkarki będą walczyły o Mistrzostwo Świata w Tajlandii. W studiu ze mną Adam Malecki. Dzień dobry ponownie. Ktoś mnie przeszkodzi w tej drodze, powiedz. Włoszki na przykład. O nie. One są wielkimi faworytkami, no ale na Włoszki przyjdzie jeszcze czas. Miejmy nadzieję, że Polki będą grały jak najdłużej w tym turnieju. Pierwsze mecze w Tajlandii już zostały rozegrane, a nasze panie w turniej wkroczą jutrzejszym meczem z reprezentacją Wietnamu. To pierwszy raz, gdy seniorski mundial w siatkówce kobiet jest rozgrywany w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Tajlandia jest trzecim państwem w Azji po Japonii i Chinach, które organizuje to prestiżowe wydarzenie. A nasze zawodniczki w ostatnim czasie sporo podróżowały, krążąc między Azją a Europą, mówi Paulina Damaskę. Na początku Chiny, potem ciężki powrót do Serbii, potem znowu wyjazd do Japonii i teraz znowu przed Tajlandią Japonia. Ja myślę, że mi nie siedzi Japonia fajnie, nie mogę tam spać, źle się czuję, zawsze jet lag mi dopisuje bardzo ciężko. Bardzo długo trzyma mnie, aczkolwiek tutaj w tej Tajlandii od razu jakby człowiek się dużo lepiej czuje, więc to jest takie moje po prostu odczucie do tego, do Azja. Bardzo nam dobrze znana, te godziny wiadomo się różnią niż w Europie, ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Polki w Tajlandii zostały przywitane po królewsku, co ucieszyło Magdalenę Jurczyk. Jest to bardzo miłe, bo już po przelocie czekali na nas fani. Miło nas przywitali, idąc na trening, czekali przed halą. Niektóre z nas już mają pół torby suwenirów. Jest to bardzo miłe i myślę, że na meczach będzie ich jeszcze więcej. Obstawiasz, co to za suweniry? No właśnie, w Tajlandii, bo może nie, jak jesteśmy w Tajlandii, to nie chciałbym wiedzieć o wszystkich suwenirach. Rozumiem. W naszej ekipie nastroje są wyśmienite, mówi nasza największa gwiazda Magdalena Stysiak. Humory dopisują, ale pomimo tego każda z dziewczyn jest skupiona na tym, co ma zrobić. Myślę, że mamy tutaj jasny cel, chcemy zagrać bardzo dobry turniej, no i powalczyć o coś więcej. Czymś więcej byłby na pewno medal Mistrzostw Świata. Ostatni krążek mundialu Polki zdobyły w odległym 1962 roku. Był to brąz, do tego było trzecie miejsce w 56 i najlepszy wynik, czyli srebro z 52 roku w turnieju rozgrywanym w Związku Radzieckim. Wówczas rywalizowało zaledwie 8 drużyn, dzisiaj 32. Będzie dużo grania. Czego więc możemy się spodziewać po naszej drużynie, mówi była reprezentantka Polski Marta Wójcik. te trzy ostatnie sezony pokazują, że dziewczyny tak nieśmiało pukają do tej elity. Pojawiły się na igrzyskach ponownie po wielu latach, trzykrotnie stanęły na podium WNL-u, to już o czym świadczy. I widzę, że te apetyty u nich także wzrosły i widzę też tę chęć gry w reprezentacji, mimo tego, że obawialiśmy się tych zmian po igrzyskach z Paryża. Co twoim zdaniem jest największą siłą tej reprezentacji? To, że dziewczyny uwierzyły, że mogą. To jest właśnie to kluczowe zjawisko, które pojawiło się od przyjścia trenera Varniego, że bez względu na to, która dziewczyna, czy młodsza, czy starsza, pojawia się w jej szeregach, pojawia się na zgrupowaniu, ona pracuje, bo wie, że ta reprezentacja ma cel i mało tego, ona wierzy, że może go osiągnąć. A z takim podejściem to tylko góry przenosić. Trzymamy kciuki za biało-czerwone. Pierwszy mecz jutro o 15:30 z Wietnamem, a potem kolejne pojedynki w fazie grupowej z Kenijkami i Niemkami, a turniej potrwa do 7 września. Adam, zanim cię wypuszczę ze studia, co mają Włoszki, czego nie mają Polki? Jeśli chodzi o grę. Jeśli chodzi o grę. Ograniczyłem do zakres wypowiedziane. Myślę, że zagrywka na pewno mają, jeżeli chodzi o atakujące, to jest bardziej kompletna drużyna i w ogóle wydaje mi się, że są bardziej, mają bardziej wyrównany skład i już są bardziej ograne niż nasza reprezentacja. U nas jest jeszcze kilka wchodzących młodych dziewczyn. Myślę, że wyrównamy się w ciągu kolejnych lat i wtedy to my będziemy mówić, że jesteśmy bardziej kompletni. Tak. 1962-1952 notowałem sobie te lata, kiedy rzeczywiście zdobywaliśmy wtedy na Mistrzostwach Świata ważne medale. Trzymamy kciuki za jutro zdecydowanie. Adam, bardzo dziękujemy. Adam Malecki i cała redakcja sportowa poleca się szczególnie jutro, ale dziś też jeszcze się usłyszymy. Do 17:10 minut. Ty drucha we mnie masz, ty drucha we mnie masz, kiedy szukasz, gdzie twój kąt, a przytulny dom jest wiele mil stąd. Nie zapomnij, bo popełnisz błąd, że ty drucha we mnie masz, tak ty drucha we mnie masz. We mnie masz, ty druga we mnie masz. Kiedy masz kłopot, diabeł z nim, pomocy trzeba ci waliardy. Razem trzymajmy się, przekonasz się, że ty druga we mnie masz, ty druga we mnie masz. Niektórym wydaje się, że są dużo lepsi, silniejsi itd. Może, lecz żaden z nich na pewno nie ma pojęcia, że ja kocham cię, wiesz, z biegiem zim i lat. Ta przyjaźń bez przerwy trwa. Gdzie ja tam ty, w złe i dobre dni. Ty drucha we mnie masz, ty drucha we mnie masz, ty drucha we mnie masz. Jakie to piękne. I będzie jeszcze dzisiaj takich muzycznych wspomnień pana Stanisława sporo u nas, ale nie tylko taka muzyka się pojawi. Teraz Florence and the Machine, a do Staszka Sojki wrócimy za chwilę. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too rough. And things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, I know my Savior's love is real. what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. No ślicznie. Słyszałem wczoraj nowe utwory od Florence and the Machine. Powiem tak, no muszę się przyzwyczaić. Ten brzmiał przepięknie. W piątkowej popołudniowej audycji zapraszam do trójki 22 i 7 trójek. W jakiej sprawie? Chciałem się podzielić wizytą pana Stanisława w moim domu w czasie budowy ekologicznego glinianego domu, gdzie przyszedł na boso w krótkich spodenkach, zrobił furorę na budowie. Dowiedział się, że buduje taki dom. No, bardzo sympatyczny człowiek. Sympatyczny i bardzo, ale to bardzo pokorny. Stanisław Sajka. Wszystko idzie źle, nie masz dokąd pójść. Przyjaciółku, rozproszuj się. Wydaje ci się, że tak pozostanie. Jasne, to nie jest płyta nagrana w studiu, to jest właściwie ostatnie wystąpienie pana Stanisława Sojki z cudowną Natalią Grosiak w Sopocie na próbie. Natalia napisała do tego nagrania właściwie, które i państwo słyszeli teraz. To jest nagranie z telefonu, ale tak ważne, że nie chcieliśmy z tego rezygnować. Panie Staszku, to był ogromny zaszczyt pana poznać. Panie Stanisławie, ogromnie cieszyłam się na nasz wspólny występ. Bardzo się też stresowałam, ale dostałam od pana ogrom wsparcia, luzu i uśmiechu. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Ponoć można u was kupić i teraz nie płacić. Zgadza się. Kupuje pan na raty i do listopada nic nie płaci. A, i nikt nie wjedzie mi na chatę? No chyba, że zamówi pan z dostawą. Teraz w RTV Euro AGD do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Telewizor LG 55 cali OLED za 5999 zł. A w 50 ratach tylko 120 zł miesięcznie. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tydzień drzwi w Leroy Merlin. Otwórz się na nową promocję, bo tylko do niedzieli zwracamy 200 zł na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, zewnętrzne i ościeżnice. No to klamka zapadła. 200 zł dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Do Leroy, póki promocja trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.